99. Poczujesz różnicę. Szczegóły u dealerów. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 13 czerwca, minęła 18. Serwis Trójki, Anna Zalaśna-Sewera i Radosław Mróz. Bruksela szykuje listy do Warszawy, Pragi i Budapesztu będą dotyczyły przyjmowania imigrantów i unijnego postępowania przeciwko trzem krajom. Mąż nauczycielki, pod której autem była bomba, jutro ma usłyszeć zarzuty. Może odpowiedzieć za usiłowanie zabójstwa. Łódź z dużymi szansami na Expo 2022. Szczegóły za chwilę. Komisja Europejska już jutro wyśle do Warszawy, Pragi i Budapesztu wezwania do poprawy sytuacji dotyczącej przyjmowania imigrantów. Za ich nieprzyjmowanie Bruksela wszczęła postępowanie przeciwko trzem krajom. Listy do rządów to pierwszy krok. Ostatecznie sprawa może trafić przed Trybunał Sprawiedliwości, a ten może zdecydować o karze. Decyzję komisji krytycznie ocenia i rząd, i prezydent Andrzej Duda. W absolutnie negatywny sposób odbieram i w negatywny sposób będę za każdym razem oceniał tego typu próby, jak nakładanie na Polskę kar za to, że nie chcemy, aby do Polski ludzi przywożono siłą. Uważam, że jest to nieuczciwe. Jesienią 2015 roku większość unijnych krajów zdecydowała, że Unia przyjmie 160 tysięcy osób. Rząd Ewy Kopacz zgodził się, by na początek do Polski trafiło około 6 tysięcy uchodźców. Premier Beata Szydło wielokrotnie podkreślała, że na przyjęcie imigrantów się nie godzi. A komisarz do spraw migracji mówił, że ta sprawa to nie jest kwestia wyboru. Relokacja to nie wybór. Poza faktem moralnego zobowiązania, to decyzja prawna. Dimitris Avramopoulos powiedział, że komisja wiele razy prosiła Polskę, Węgry i Czechy, by realizowały postanowienia przyjęte w 2015 roku. Dziś zdecydowała się na rozpoczęcie postępowania. Mam nadzieję, że rządy tych trzech krajów przemyślą swoje stanowisko. To moment, żeby pokazać praktyczną solidarność wobec zdesperowanych ludzi, ale też i innych krajów członkowskich. Przedstawiciele rządów w Warszawie wiele razy odpowiadali, że Polska inaczej okazuje solidarność w kryzysie migracyjnym, pilnując zewnętrznych granic i wyrażając gotowość do pomocy osobom przebywającym w obozach poza Unią. Beata Płomecka, Polskie Radio. Bruksela. Tymczasem burmistrz Rzymu zwróciła się do włoskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z prośbą, by nie przysyłano do miasta kolejnych migrantów, bo jak twierdzi, może to doprowadzić do napięć społecznych. Virginia Raggi napisała na Facebooku, że miasto stało się obiektem silnej presji migracyjnej, a tworzenie kolejnych ośrodków dla migrantów nie jest możliwe ze względów finansowych, organizacyjnych i społecznych. Obecnie w Rzymie jest 10 tysięcy migrantów czekających na azyl w ośrodkach państwowych i prywatnych. Jak się szacuje, na podstawie umowy o proporcjonalnym rozmieszczaniu przybyszy, podpisanej między rządem a władzami lokalnymi, Rzym do końca tego roku musiałby przyjąć co najmniej 10 tysięcy migrantów. Czyli stworzyć dla nich dalszych 100 ośrodków. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Biegli przebadali ładunek znaleziony wczoraj pod autem nauczycielki z Warlubia w Kujawsko-Pomorskiem. Śledczy mają już pewność, że była to bomba, mówi zastępca prokuratora rejonowego w Świeciu Monika Blok-Amenda. Na razie mamy opinię ustną, przekazaną nam jakby telefonicznie. Jest to substancja pirotechniczna, więc jakby materiał wybuchowy. To urządzenie, no tak jak mówiliśmy, to rzeczywiście była bomba mogąca spowodować tam zniszczenie mienia i zagrożenie dla życia i zdrowia pani pokrzywdzonej. W tej sprawie zatrzymany został mąż nauczycielki. Mężczyzna jutro ma usłyszeć zarzut usiłowania zabójstwa. 50 milionów złotych z Unii na rozwój zawodowy. Około 4 tysięcy osób z całej Polski będzie mogło wziąć nieoprocentowany kredyt na podniesienie kwalifikacji albo na zmianę zawodu. Jacek Ostrowski z Fundacji Fundusz Współpracy wyjaśnia, że z pożyczki bez prowizji i opłat będzie mogła skorzystać każda osoba dorosła. Jak już mamy kurs, wiemy, w której instytucji chcemy go realizować. Musimy sprawdzić, czy się kwalifikujemy na ten kurs, czy nas przyjmą. Składamy wniosek przez system online. My weryfikujemy ten wniosek w terminie maksymalnie 30 dni. Umowa jest generowana przez system, podpisujemy umowę, wysyłamy listownie do nas umowę i właściwie pożyczka jest przyznana. Pieniądze lądują na koncie instytucji szkoleniowej. Minimalna pożyczka to 600 zł, maksymalna sięga 100 tysięcy zł. Będzie można ją spłacać przez maksymalnie 3 lata. Łódź, Buenos Aires czy Minneapolis. W Paryżu trwają obrady, które mogą zdecydować o tym, które miasto zorganizuje Expo 2020. Według wstępnych ocen Łódź ma duże szanse. Decyzję podejmie Zgromadzenie Ogólne Międzynarodowego Biura Wystaw. Wystawa Expo to nie tylko okazja dla lokalnych inwestycji i gospodarki w regionie, ale też okno na świat. Jest to bowiem rodzaj dialogu sprzyjającego współpracy na różnych szczeblach państwowych, regionalnych czy między miastami. Przebywający w Paryżu wiceminister rozwoju Jerzy Kwieciński powiedział Polskiemu Radiu. Są zgłoszone 3 raporty, 2 z nich są pozytywne dla Polski i dla Argentyny. Jest negatywna ocena biura wykonawczego w przypadku oferty Stanów Zjednoczonych. Na jutro przewidziana jest prezentacja kandydatów do zorganizowania Expo 2022, w tym właśnie Łodzi. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Dziś wiatr jest główną atrakcją, wieje na wybrzeżu i wysoko w górach, silny porywisty z zachodu, porywy do 80 km na godzinę, a na nizinach też jest nieźle, bo tutaj mamy do 60 km na godzinę, porywy się zdarzają. W nocy wiatr już słabszy, zachmurzenie umiarkowane, ale w rejonie Zatoki Gdańskiej, na Warmii, na Mazurach, na Suwalszczyźnie i na Podlasiu okresami przelotne opady deszczu. Temperatura w nocy wyrównana od 10 do 13 stopni. Jutro zachmurzenie umiarkowane do dużego na północy i na wschodzie i tam możliwe przelotne opady. Temperatura jutro od 16 stopni nad samym morzem, nad Bałtykiem, do 22 na południu. Wiatr już umiarkowany z północnego zachodu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Enter Enea Festival nad Jeziorem Strzeszyńskim w Poznaniu to 3 dni. Co prawda powszednie, ale na swój sposób świąteczne. Wypełnione ambitną muzyką najwyższej klasy. Zwieńczone bezprecedensowym spotkaniem 4 światowej sławy pianistów. Trójka oczywiście jest na miejscu. Relacje w audycji do południa, a we czwartek o 22:00 specjalne wydanie audycji Mało Obiektywnie, w którym podsumujemy festiwal. Do usłyszenia, Mariusz Owczarek. Na audycję z Enter Enea Festival zaprasza sponsor Enea, dostawca energii. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Już od dzisiaj oferta specjalna w sklepach Euro. LED TV 32 cale. Thomson za 899. 43 cale. LG Smart TV wbudowane Wi-Fi za 1690. Smartfon LG K3 Dual SIM LTE za 299. Laptop HP, procesor AMD, Windows 10 za 1399. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Zawsze zwycięży. Nowy album legendy polskiego rocka Andrzeja Nowaka i jego formacji Złe Psy. W nowym rewelacyjnym składzie. Daj mi uśmiech, moja miła. Ty też uśmiechnij się. Płyta do kupienia w sklepach muzycznych, salonach sieci Empik oraz na sklep polskieradio.pl. Trzymaj konia, dokąd pędzisz. Poleca Agencja Muzyczna Polskiego Radia. Misiu, a może byśmy kupili nowy smartfon? Ale jaki? No taki, z dużym ekranem. Aha, i co jeszcze? I jeszcze, żeby nam nawet 200 zł na akcesoria dali. Teraz w Media Expert mega okazje. Na przykład do smartfonów z dużymi ekranami dodajemy bon na akcesoria o wartości do 200 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Regulamin promocji dostępny w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry. Proszę pana, jakąś chwilę temu dzwoniła moja córka Marta i mówiła, że jej z prawej strony piszczy, a z lewej też jej piszczy, a w domu jej nie piszczy. Więc ja chciałam powiedzieć, że niech ona szybko wraca do domu, bo całe szczęście, że w domu nie piszczy, a z prawej strony i z lewej strony może piszczeć, bo ma kółka niedopompowane i tak jak dziadek i tata mówił, musi pójść ustawić zbieżność kół. I sprawdzić, czy opony zimowe, czy już letnie. Dziękuję pani bardzo za telefon i pozdrowienia dla całej rodziny. 22 i 7 trójek albo zd3@polskieradio.pl. Mamy dla państwa zaproszenie do studia imienia Agnieszki Osieckiej na nagranie programu Cogito Ergo. To będzie w piątek, najbliższy piątek, 16 o 18, a naszym gościem będzie Jerzy Grunwald. Nagranie w piątek o 18, Darek zapisuje, 22 i 7 trójek. Teraz kolejna piosenka z płyty tygodnia. Halo, zespół Elsztat z płyty Elstory.

płyty tygodnia dostają pani Elżbieta z Olsztyna i pan Jarosław z Budzisławia Górnego. 22 i 7 trójek, nasz telefon w każdej sprawie. Czekamy na państwa propozycję słówka popołudniowego. Litery są niełatwe, choć na pierwszy rzut oka dużo samogłosek i można by coś ułożyć, ale nie jest łatwo. A poprzeczka jest wysoko zawieszona, bo poranek miał 77 punktów za słowo siwkach. 22 i 7 trójek, sytuacja na planszy na stronie słówko.polskieradio.pl. Czekamy także na państwa pomysły na Facebooku. Reportaż w trójce. 35 lat temu we Wrocławiu powstała Solidarność Walcząca, podziemna organizacja kierowana przez Kornela Morawieckiego. 13 czerwca roku 82 przeprowadziła pierwszą demonstrację w stolicy Dolnego Śląska. Posłuchajmy reportażu Magdy Skawińskiej pod tytułem Warto było. Tu Radio Solidarność Walcząca. Dobry wieczór Państwu. Rozpoczynamy pierwszą na Dolnym Śląsku audycję Radia Solidarność. Naszych radiosłuchaczy prosimy o nagrywanie programu. Przekazywanie nagrań dalej. Audycję naszą odbierają w tej chwili mieszkańcy Wrocławia. Nie wszędzie odbiór jest dobry, za co radiosłuchaczy przepraszamy. W kolejnych audycjach będziemy starali się o poprawę słyszalności. Mamy dziś 197 dzień niewypowiedzianej wojny przeciwko społeczeństwu i naród walczy. Solidarność Walcząca powstała w odpowiedzi na fiasko koncepcji kościoła, jakiegoś tam porozumienia, rady prymasowskiej, czegoś tam jeszcze. I Morawiecki doszedł do wniosku, że miękka forma jest nieskuteczna, bo moment historyczny jest taki, albo my, albo oni. Myśmy nie chcieli wojsk sowieckich i z tego tytułu mógłby ktoś powiedzieć ekstrema radykał, bo jak się pozbyć Sowietów? Wojną? Ja nie pamiętam, kto to powiedział pierwszy Solidarność Walcząca. W każdym razie wiem, że nazwa miała brzmieć Porozumienie Solidarność Walcząca, to mi się bardziej podobało. Ostatecznym takim przesądzającym było to, że Kornel uważał, że trzeba wzywać ludzi do demonstracji, nawet jeżeli, co się zresztą i zdarzało, że ludzie ginęli. Otoczyli chłopaków, błyskawicznie pomoc potrzebna. Wszyscy zostali zatrzymani i otoczyli. Piąta zgłosi dla burzy. Pewnego dnia po prostu doszliśmy z mężem do wniosku, że drukowanie to nie dla nas, pisanie również nie. Teresa Krusińska wraz z nieżyjącym już dziś mężem tworzyła trzecie i najdłużej nadające Radio Solidarności Walczącej. Mąż był fanem elektroniki, on był samoukiem. I co by było, jakbyśmy tak może audycję nadawali? Tu Radio Solidarności Walczącej. Przemy za zakłócenie aktualnego programu radiowego. Słuchasz Radia Solidarności Walczącej. Postanowiliśmy właśnie nadawać na Trójce. Okazało się, że można. Trójka była słuchana zawsze i wszędzie i tak jest do tej pory. W pracy oczywiście powłączane radioodbiorniki i tam się słuchało powtórki z rozrywki, a wieczorami listy przebojów. Więc byli słuchacze różni. I co zrobić, żeby nie wzbudzało to podejrzeń? Założyć firmę. Naprawa telewizorów, chcieli nas bardzo namierzyć. Dzisiaj Sky Tower, wtedy był Poltegor, taki budynek wysoki i tam przecież służby umieściły pelengatory. Zawsze mieliśmy takie obawy, gdzie nas słuchać, kto nas słucha, czy się boją, czy się nie boją. Bardzo było fajne usłyszeć, słyszeliście, Solidarność nadawała na Trójce, słyszeliście? Piąta zgłosi dla burzy. Proszę się. Podawaj na bieżące sytuacje. Znowu leci atak, tutaj zrobiło dzieci z domu czy z romu, taki szpaler, oni są bez tarczy, w hełmach z bronią i lecą, atakują znowu z kamieniami na nich. Jak była ta słynna demonstracja na Pereca, wówczas mój mąż z dziećmi poszedł do mojej mamy. Ja w domu zostałam, Jan Pawłowski wtedy z tym wielkim skanerem podsłuchiwał ubecję. Wtedy mnie Piotrek Medoń przestraszył, bo nikt nie miał do mnie wówczas przychodzić. I tu nagle słyszę, że ktoś pod drzwiami, Matko Boska. On tylko przyszedł zobaczyć, trochę się wystraszyłam. Jan Pawłowski z świętej pamięci wdrożył mnie w to, że ja miałam obowiązek pilnować właśnie tego pudełka. Ludwika Ogorzelec, działaczka NZS-u, drukowała podziemne wydawnictwa. W SW pracowała m.in. w nasłuchu. On ustawił na Służbę Bezpieczeństwa notować godzinę i co dokładnie mówią, co to wszystkie słowa wypowiedziane. Więc te słowa brzmiały, bo oni wiedzieli, że mogą być podsłuchiwani, tylko myśleli, że nikt nie zrozumie to, co oni mówią. Tadeuszem za jakiś czas, za ileś minut, Tadeuszem z połówką. I to znaczyło, że ktoś idzie, jest obserwowany przez agentów, jakiś opozycjonista, który idzie ulicą Tadeusza Kościuszki. Z połówką to było z osobą płci przeciwnej. Ćwiartka to było dziecko. Ta grypsera była taka mało inteligentna. Jan już wiele rzeczy wiedział, zanim do mnie przyszedł. Długo nie wiedzieliśmy, co to jest na tarczy. I okazało się, że na placu Grunwaldzkim. Duży rondel i mały rondel. To było rondo duże, małe to gdzieś tam obok, nie pamiętam ulic. Ten rondel był często, bo oni obsługiwali, tam Hanna Łukowska mieszkała, więc oni tam krążyli, obstawiali Zosię, obstawiali Wigę, dzieci. Często ten rondel słyszałam. Głosiu. No dzisiaj jest dość sporo osób tutaj. Już jesteśmy na miejscu. Pierwszą broszurką, którą wydałam, to był Mały Konspirator. Zofia Maciejewska, organizatorka druku i kolportażu wydawnictw SW. Wszystkim, którym dawałam, kolporterom, drukarzom, wszystkim kazałam to czytać. Mówiłam, to jest lektura do poduszki. Macie to czytać i zachowywać się tak, jak trzeba, tak jak tam jest napisane. Że nie wolno nic mówić, że nie wolno mówić żadnego nazwiska, ani żadnego numeru telefonu. Nic. Najlepiej odmawiać odpowiedzi. Na końcu książeczki była instrukcja, na przykład, jak nie zrobisz tego i tego, my twoje dzieci zabierzemy, wywieziemy, tam zamordujemy i tak dalej. Nie słuchać. Nie słuchać tego, po prostu nie wierzyć. Trzeba powiedzieć, jak się zachować. Broszurka z instrukcją, ale to było dla mnie najcenniejsze i to było... Trzecie moje dziecko, bo miałam swoich dwoje i jeszcze to było moje dziecko po prostu. I oni tak za mną jeździli przez 2 tygodnie. Powiedziałam mężowi, jutro po mnie przyjdą. Przesłuchiwał mnie, no odmawiałam odpowiedzi. Swoje dane tylko podałam, nic więcej. Jak on zobaczył, że ja nic nie mówię, to wyciągnął z szuflady mojego ukochanego małego konspiratora. Pokazał mi go z daleka i powiedział, to jest zły doradca, proszę panie, to jest zły doradca. Czy ja miałam się przyznać, że to jest moje dziecko? Przewodniczący Solidarności Walczącej Kornel Morawiecki podzieli się z Państwem refleksją. Po 5 latach od wprowadzenia stanu wojennego oddajemy mu głos. Solidarność wyrażała marzenia Polaków o własnej, niemarnotrawionej pracy, o własnej, niecenzurowanej mowie, o własnym, niepodległym państwie. Temu wypowiedziano wojnę tamtej grudniowej nocy 1981 roku. Broniliśmy się, może za słabo, może nie z taką odwagą i determinacją, jakiej przykład dali górnicy Wujka i Manifestu Lipcowego, Piasta i Ziemowita. Lecz przecież nie poddaliśmy się. Budujemy podziemie, jawnie stoimy za zdelegalizowanym związkiem, za wolnością. Początkowo było duże zaufanie, ludzie dawali różne adresy. Hanna Łukowska-Karniej, najbliższa współpracowniczka Kornela Morawieckiego, organizatorka jego wieloletniego ukrywania się. Początkowo ja nawet tak za bardzo się nie zastanawiałam, czy on tam może mieszkać, czy nie. Tak trzeba było wyczuć, czy ci ludzie dużo mówią, czy mało mówią. On nawet jak gdzieś był, to chciał dłużej być, ale ci ludzie do mnie mówili na przykład, że może już za długo, może pan Kornel by gdzie indziej poszedł. Do Kornela nikt nie miał śmiałości, do mnie wszyscy mieli śmiałość. Już po pierwszych wakacjach stanu wojennego ludzie uważali, że trzeba się jakoś z tym pogodzić i w tym żyć. Natomiast grupka nas, co nie wyjechała na wakacje, działała, bo no przecież nie można było Kornela zostawić. Tych mieszkań załatwiłem ponoć około 60, jak naliczyliśmy, w których Kornel mieszkał, w których nocował. jak siedziałam. Dwóch mieszkań tylko nie załatwiałam ja. Najgorsze były spotkania większe. To był trochę kociokwik, tak. Trzeba co najmniej tak 2 godzin, żeby zgubić i to nie jest to proste, no. Wiedziałam, że jeżeli oni jadą samochodem, no to ja muszę wysiąść na najbliższym przystanku i wsiąść w przeciwną stronę. Oni muszą zrobić ten ruch. Oni z samochodu wysiadali, wskakiwali do autobusu. Jak mnie chcieli aresztować, najpierw chcieli mnie poobserwować, a potem chcieli mnie aresztować. I wtedy już nie mogli mnie aresztować, bo im znikałam. Nawet tam w nasłuchu kiedyś było uważać, bo Hania lubi brykać. Taka była akcja, trudno powiedzieć, czy niebezpieczna, czy nie, ale jedna z najbardziej takich spektakularnych. Doktor Wojciech Myślecki, aktywny działacz opozycji przedsierpniowej. W SW odpowiedzialny m.in. za organizowanie papieru, przygotowywanie i prowadzenie demonstracji oraz organizator i uczestnik wielu specjalnych akcji. To było doprowadzenie do spotkania między Kornelem Morawieckim a wiceministrem obrony narodowej, czy ministrem nawet Francji, Talbotem, bo strona francuska się zwróciła do nas z prośbą, czy nie można byłoby takiego spotkania. Oni sobie chyba do końca nie zdawali sprawy, że tutaj naprawdę to nie są przelewki, no ale zaryzykowaliśmy i to była jedna z takich akcji, że to już naprawdę zawodowe służby mogłyby nam pozazdrościć. Cel był dosyć jasny później, jak się po rozmowie okazało. Oni się chcieli zorientować właściwie, o co chodzi temu radykalnemu skrzydłu Solidarności. Oni jakby nie byli w stanie, a wiedzieli, że jest przygotowywana jakaś tam forma reorganizacji całego układu politycznego. To do spotkania było w 1986 roku. Rząd francuski przez dłuższy czas dosyć pasywnie się zachowywał, oprócz tego, że tam pomagał, ale w pewnym momencie oni zwrócili uwagę na Solidarność Walczącą, bo myśmy mieli dosyć ważną osobę jako przedstawiciela Solidarności Walczącej we Francji. To była Ewa Kubasiewicz i ona bardzo była aktywna, z nią się liczono, ona miała pozycję. A poza tym tam było też takie wydawnictwo Piotra Jeglińskiego, bardzo zasłużone dla niepodległości polskiej, dla opozycji polskiej. Plus Giedroyć, oni popierali trochę to skrzydło radykalne i Francuzi chcieli po prostu się zorientować, o co nam chodzi. I doszło do tego spotkania tu we Wrocławiu. On był w hotelu Victoria, rezydował, obstawą swoją, tamtą. Myśmy zażądali tylko od niego, żeby nam dał zdjęcie swoje w ubraniu, w którym będzie jechał z nami na to spotkanie. Wyciągnęliśmy go z hotelu Victoria. Oczywiście nie udało się zgubić obstawy, ale tuż za Oleśnicą, to była akurat wtedy granica województwa, ci z województwa, już nie pamiętam, Kaliskiego, czy jakoś kończyli obstawę, a nasza przejmowała. Na tym styku myśmy dokonali podmiany jego, to znaczy kazaliśmy mu wysiąść z samochodu, znaczy on miał taką instrukcję, że ma wysiąść z samochodu i niczego się nie bać, iść krzaki, tak jakby chciał na przykład się załatwić. A tam stał już sobowtór. Myśmy zabrali ministra, sobowtór wsiadł do samochodu, było już szaro i oni się nie zorientowali, że myśmy podstawili kogoś innego i później obserwowali tego sobowtóra, a ten spokojnie się spotkał z Kornelem i z pociągiem, z taką naszą koleżanką, która mówiła po francusku, pojechał. Się trochę zdziwili, że tu pilnują jego, a on jest we Francji. No i dopiero na początku lat 90. myśmy ujawnili, jak to było. Majstersztyk, że on był oficjalnie tutaj. Przedstawiamy komentarz Kornela Morawieckiego na temat obrad Okrągłego Stołu. Po 7,5 latach znów mamy jawną solidarność. Nie z łaski komunistów czy ugody Okrągłego Stołu, jak się niektórym wydaje, z wierności i walki, konspiracji i strajków. Władza ustąpiła w obawie przed buntem, w obliczu krachu gospodarczego, do którego przywiodła kraj. Została przyjęta generalnie linia porozumienia i kompromisu historycznego, popartego przez Zachód, popartego przez Kościół, popartego przez gro inteligencji i popartego przede wszystkim przez społeczeństwo. Przecież bardzo niewielka część była radykalna. Większość ludzi chciała niepodległości, bo to przecież wyniki głosowania 4 czerwca to pokazały. Chciała mieć normalne państwo. No ale nie za cenę jakichś wielkich ofiar. Walczyliśmy o serca, o umysły, o wolną, niepodległą Rzeczpospolitą Solidarną. Chociaż ta Rzeczpospolita Solidarna, to początkowo nie wiedzieliśmy, co to jest i nie wiem, czy to teraz dobrze wiemy, ale jest to taki jakiś ustrój lepszy od tych, które mamy. Dla mnie to ta walka na tym polegała. To nie była walka wręcz. Oczywiście była mowa o tym, że będziemy, jak zajdzie potrzeba, to będziemy walczyć z bronią w ręku. O tym też się mówiło, że jeżeli zajdzie potrzeba. Ale raczej takiej potrzeby nie widzieliśmy wtedy. To nie jest takie wszystko bardzo racjonalne. Teraz można to dzielić na czynniki pierwsze, ale wtedy to po prostu trzeba było i myślało się, że tylko taką drogą można coś jeszcze zdziałać, coś osiągnąć, czegoś dokonać. To było ważne, co żeśmy robili, wydaje mi się. Może można to było lepiej robić, ale warto było. W audycji wystąpili Hanna Łukowska-Karniej, Teresa Krusińska, Zofia Maciejewska, Ludwika Ogorzelec i dr Wojciech Myślecki. Był to reportaż Magdy Skawińskiej pod tytułem Warto było. Tu Trójka, minęła 18.30. Skrót wiadomości przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Na 2 lata i 9 miesięcy więzienia sąd w Berlinie skazał migranta z Syrii, który w grudniu ubiegłego roku usiłował podpalić bezdomnego Polaka śpiącego na ławce na stacji metra. Sędziowie uznali czyn 21-latka za próbę niebezpiecznego uszkodzenia ciała. Prokuratura domagała się dla oskarżonego, któremu zarzucała usiłowanie popełnienia morderstwa, 4 lat pozbawienia wolności. 5 innych młodych uchodźców zostało skazanych na karę więzienia od 4 tygodni do 8 miesięcy w zawieszeniu oraz na prace społeczne. Kolejny nastolatek otrzymał już wcześniej karę 2 tygodni aresztu z powodu nieudzielania pomocy ofierze ataku. Na razie nie wiadomo, kiedy zostaną przywrócone zaległe 14 w Polskiej Grupie Górniczej. To był jeden z tematów spotkania Ministerstwa Energii, Zarządu i Strony Społecznej. Wypłata pieniędzy będzie zależeć od kondycji finansowej firmy. Jak mówi Bogusław Hutek z Solidarności, ustalono, że sytuacja finansowa będzie analizowana. Mamy dostać wszystkie materiały, które pozwolą nam ocenić sytuację firmy. No i co kwartał będziemy się spotykać, analizować i ewentualnie wtedy rozmawiać o ewentualnym przywróceniu zawieszonych części wynagrodzeń. Czternastki zostały zawieszone na mocy porozumienia w sprawie powołania Polskiej Grupy Górniczej w latach 2016 i 2017. Waży 90 kg, pływa dzięki energii słonecznej i może pokonać bez zasilania 10 km. Łódź solarną zbudowali studenci z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, a dziś ją zwodowali. Można to nazwać wodolotem, ponieważ posiada hydroskrzydła, które działają dokładnie jak w samolocie, to znaczy te same prawa fizyczne działają na te skrzydła. Oprócz tego wykorzystanie najnowocześniejszych materiałów kompozytowych, czyli włókno węglowe, prepregi, to jest szereg takiej technologii, która jest stosowana w Formule 1. Jeśli chodzi o moc paneli fotowoltaicznych, to mamy 1000 W. Pojemność akumulatorów to 1500 W-godzin. Z jednej strony zainteresowanie odnawialnymi źródłami energii, innowacjami, energetyką, a z drugiej strony pasja żeglarstwa. Studenci zapowiadają, że wystawią łódź w zawodach w Monako. To wszystko w skrócie. Kolejne informacje w Trójce za niespełna pół godziny. Wieje, choć wiatr już będzie się uspokajał. Na wybrzeżu i wysoko w górach porywy do 80 km na godzinę, wiatr z zachodu. W nocy już słabszy, w nocy zachmurzenie umiarkowane, ale w rejonie Zatoki Gdańskiej, na Warmii, na Mazurach, na Suwalszczyźnie i na Podlasiu możliwe przelotne opady deszczu. Temperatura wyrównana od 10 do 13 stopni. Jutro zachmurzenie umiarkowane do dużego na północy i na wschodzie i tam możliwe przelotne opady. Temperatura w środę od 16 stopni na wybrzeżu do 22 na południu. Wiatr już umiarkowany z północnego zachodu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. W ramach projektu Patrimonium ponad 1 000 000 obiektów z Biblioteki Narodowej i Biblioteki Jagiellońskiej zostanie udostępnionych za pośrednictwem serwisu polona.pl. Pytają Państwo kiedy, jak, co dokładnie? O tym wszystkim jutro w audycji do południa. W Trójce między 9 a 12. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Świat pędzi do przodu. Przełomowe technologie pozwoliły nam odkryć nowe możliwości niemal w każdej dziedzinie życia. Niemal. W motoryzacji to właśnie dziś rozpoczyna się nowa era. Rewolucyjny hybrydowy napęd Lexusa definitywnie zmienia rzeczywistość. Wspólnie pożegnajmy technologię diesla. Hybrydowe modele Lexusa już od 890 zł netto miesięcznie w leasingu Smart Plan. Sprawdź szczegóły oferty specjalnej u autoryzowanych dealerów. Lexus. Witajcie hybrydy. Żegnajcie diesle. Misiu, a może byśmy sobie kupili taki większy telewizor? No, a jak duży, Rybeńku? No taki, żeby celi było naprawdę dużo, Misiu. I co jeszcze? I żeby jeszcze sandbar dali. Za złotówkę. Teraz w Media Expert mega okazje. Na przykład do telewizorów smart od 49 cali dodajemy za złotówkę soundbar warty nawet 799 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Regulamin promocji w sklepach i na mediaexpert.pl. Temperatura rośnie, a ceny samochodów Jaguar topnieją. Abyś mógł spełniać swoje marzenia, Jaguar obniżył ceny nawet o 36 tysięcy złotych na stałe. Nie czekaj. Poznaj nowe, niższe ceny i gorącą ofertę Jaguar Premium Lease. Jaguar XE od 1590 zł, a zdobywca tytułu Światowy Samochód Roku Jaguar F-Pace już za 1890 zł netto miesięcznie. Więcej informacji na jaguar.pl. Tradycyjnie lub nowocześnie. Tak się grilluje w tym sezonie z Lidlem. Bo teraz w Lidlu karkówka wieprzowa w marynacie Grill & Fun aż 31% taniej. Tylko 12,90 za kilogram. A Pepsi 4x2 litry jedynie 9,95. Ciągle o nim myślisz? Niech zgadnę. Nowy atrakcyjny design, panoramiczny dach i dwukolorowe nadwozie. Do tego wysokiej jakości wnętrze pełne intuicyjnych technologii. Bez wątpienia to nowy Renault Captur. Najbardziej pożądany crossover Renault. Nowy Renault Captur. Teraz z ubezpieczeniem 1%. Sprawdź także jedyny taki na rynku kredyt 3x30 i zyskaj aż 10%. Nowy Renault Captur. Podążaj własnymi drogami. Szczegóły w salonach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Za 23 minuty, godzina 19. Teraz pomysł na długie, deszczowe wieczory. Zapraszamy do Trójki. Bo w ten długi weekend takie wieczory być może się zdarzą. Prognoza nie jest najlepsza. Zaszczepić bakcyla historii, dobrze się przy tym bawiąc, nauczyć czegoś mimochodem, pobudzić do zadawania pytań. Taki jest cel gier historycznych. Dziś swoją premierę miała planszówka stworzona przez międzynarodową grupę ekspertów z Czech, Słowacji i Polski. Opowiada o ucieczkach przez żelazną kurtynę. Taki zresztą nosi tytuł Across the Iron Curtain, czyli przez żelazną kurtynę. Na razie jest w wersji angielskiej. Jak podkreśla Tomasz Pogoda z IPN, gra pokazuje wspólne doświadczenia krajów z tak zwanej demokracji ludowej. Gra pokazuje losy ludzi, którzy chcą się wydostać z opresyjnych, komunistycznych państw. Jest taki polski film 300 mil do nieba. Niektórzy z nas go może widzieli, pamiętają. Opowiada historię dwóch chłopców, którzy uciekają w ciężarówce do Szwecji. Oni też występują w książeczce edukacyjnej, która jest zawarta w grze. To są historie ludzi ze wszystkich demoludów, jak się to mówi. Są tam Czesi, mieszkańcy krajów nadbałtyckich. In this game, dr Nila Winkelmann, dyrektor Platformy Europejskiej Pamięci i Sumienia. Pokazujemy graczom, w jaki sposób łamano prawa człowieka w komunizmie. Gracze mogą wczuć się w swoją postać, która próbuje przedostać się na drugą stronę żelaznej kurtyny. Mogą poczuć strach, ale też pragnienie wolności, jakiego doświadczali ludzie we wschodniej Europie. Ta gra, uświadamiając problem ucieczek, może stać się łącznikiem między wschodnią a zachodnią Europą. Najpierw chciałem na Bornholm płynąć kajakiem. Marcin Bieniada w 1982 roku uciekł ze Słowacji do Austrii. Ale to by na pewno źle się skończyło, bo nie miałem o tym pojęcia, o pływaniu po morzu. I potem pod koniec lutego mój ojciec jednak znalazł pracę na Słowacji w zakładach chemicznych. I dzięki temu mogłem wyjechać na Słowację. Z moich obserwacji wynikało, że ta krótka granica na Dunaju, to było jakieś 7-8 kilometrów, nie była tak mocno strzeżona jak pozostałe odcinki. Tam się ludzie bali Dunaju, bo rzeczywiście ma bardzo szybki prąd, dużo szybszy niż Wisła. Potem jeszcze statek mało mnie nie rozjechał. Czy takie gry mogą przynieść wymierny skutek? W skrócie, tak. Chodziłem do komunistycznej szkoły, gdzie lekcje historii to było kucie dat, faktów, miejsc i nazwisk oderwanych od rzeczywistości. Nie potrafiliśmy skojarzyć ich z niczym. Nuda. Ale kiedy pokażesz uczniom grę planszową opartą na faktach, która doda historyczne tło, to angażuje uczucia, uruchamia inne części mózgu. Nie tylko te racjonalne, ale te odpowiedzialne za emocje. Po prostu zapamiętujesz więcej. Czasem gramy z uczniami gry i scenów, na rozgrzewkę bardziej. Nauczyciel historii w gimnazjum w Wasilkowie na Podlasiu, Mariusz Sokołowski. Laureat konkursu Nauczyciel Roku w 2015 roku. Jestem zwolennikiem wprowadzania gier planszowych do edukacji. Tylko, że za tym też musi iść zmiana rzeczywistości szkolnej. Musi zakładać pracę nauczyciela w mniejszych grupach, gdzie można tą grę realnie wykorzystać. Ja staram się wykorzystać gry punchowe, ale na zajęciach pozalekcyjnych, gdzie pracuję z grupką uczniów. Dzieci się same przy okazji gry i zabawy uczą pewnych faktów, a nawet czasem przychodzą i zaczynają dopytywać o pewne rzeczy. Jeżeli grają w naszą grę lotniczą, przychodzą do nauczyciela i mówią: ale jak to możliwe, że ten samolot latał? Przecież on jest z płótna. Albo, a dlaczego Polak był w brytyjskim samolocie? Bardzo często trafiają się osoby, które kompletnie nie miały żadnego związku z historią. Jarosław Kowalski, Wargamer Polska, producent i dystrybutor gier historycznych. Otwierają na przykład podręcznik naszego systemu Ogniem i Mieczem, czyli XVII wiek, okolice Husarii, i wsiąkają. Słyszałem nawet o sytuacji, w której jakiś wykładowca amerykański wziął naszą książkę jako źródło badań nad bronią białą. Instrukcje do gry. Fakt, że ta instrukcja wygląda jak tom encyklopedii. Na pewno mam taki pomysł, słyszałem, żeby grę punchową zrobić. Myślałem albo, że fabuła byłaby osadzona w przedwojennym Wasilkowie, czyli tutaj, gdzie uczę, albo troszeczkę szerzej w kontekście Podlasia i jego atrakcji turystycznej. Czy twórcy gier historycznych mają swoje ulubione epoki? Wbrew pozorom, II wojna światowa nie jest jakaś super ekstra najlepiej sprzedającym się systemem figurkowym, jaki ja znam. Dużo bardziej cieszy się powodzeniem średniowiecze. Prawdopodobnie dlatego, że figurki łatwiej malować. Na razie jeszcze nie można kupić gry przez żelazną kurtynę, ale jak zapewnia dział edukacji IPN, placówki zainteresowane mogą zwrócić się do Instytutu po bezpłatne egzemplarze. A oto jak uczyć historii, wykorzystując przy tym gry planszowe, pytała Magdalena Karczewska. Przez żelazną kurtynę wspólnie powstała, opracowana została przez grupę ekspertów z Czech, Słowacji i Polski. Tu Trójka, audycja popołudniowa. Już za chwilę ogłosimy słowo popołudniowe, a za dwie chwile w studiu pojawi się Arkadiusz Ekiert. Already done. 14, za 16 minut, godzina 19. W studiu jest już Arkadiusz Akiet. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Ale jeszcze ogłosimy słówko popołudniowe, choć jest tutaj kłopot, bo właściwie będę musiał z Marcelem doprecyzować regulamin. Bo jeżeli można raz jeszcze wykorzystać potrójną premię słowną, którą oni już wykorzystali, tę środkową u góry słowem, znaczy my wykorzystaliśmy słowem wygioł i tam jest potrójna słowna, ale my w poprzeku użylibyśmy jeszcze słowo wyssi. Pytanie, czy liczy się ta potrójna raz jeszcze, czy nie? To musimy doprecyzować, bo są dwa, jak się okazuje, regulaminy. A jeżeli nie liczy się, to wtedy ułożymy słówko, i to chyba będzie słowo popołudniowe, słowo sykaj. Słowo sykaj, które powstanie na dole z wykorzystaniem K ze słowa siwkach. Zapraszamy na słówko. Sykaj. I za sykaj mielibyśmy 24 punkty. A co to jest sykaj? A, byłem przygotowany na takie pytanie. Co to tak mnie syczy? A teraz? Przestało. A widzi pan? No. Sykaj, odsyczać. Wszystko jasne. I słownik uznaje, że słowo sykaj jak najbardziej, i 24 punkty za to słowo sykaj. No chyba że będzie raz jeszcze można potrójną wykorzystać. Nie, no dobra, zostawmy. Sykaj. W takim razie to jest słowo popołudniowe. Słowo sykaj. Za 15 minut, godzina 19. Bardzo ważny projekt. Arkadiusz Ekiert, jeszcze raz witam, zapraszam do naszego magazynu. Dziś w programie spróbujemy odpowiedzieć sobie na pytanie, dlaczego mikroprzedsiębiorcy, zwłaszcza mikroprzedsiębiorcy, boją się podzielonej płatności. Wcześniej jednak dowiemy się, w jaki sposób można pozyskać kolejne dofinansowanie unijne przy pomocy czy za pośrednictwem PARP-u na program, który się nazywa Wzór na konkurencję. O co chodzi w tym programie, w tym działaniu, to za chwileczkę wyjaśnimy. Pozwolą państwo, że przywitam moich gości. Witam w studiu panią Marię Misztak-Kowalską z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry. To pani mi właśnie podpowiadała przed chwilą. Oraz witam Przemysława Pruszyńskiego z Konfederacji Lewiatan. Dzień dobry. Zaczynamy. W takim razie, jeśli mówimy o programie Wzór na konkurencję, to mamy na myśli działanie 1.4. Bardzo to skomplikowanie brzmi, ale wyjaśnijmy, pani Mario, jakie firmy i na co mogą otrzymać środki unijne właśnie w ramach tego programu? W ramach programu operacyjnego Polska Wschodnia, te przedsiębiorstwa zlokalizowane w 5 województwach Polski Wschodniej mogą uzyskać wsparcie najpierw na przeprowadzenie audytu wzorniczego, na podstawie którego powstanie strategia wzornicza, czyli dalsza strategia działania przedsiębiorstwa wykorzystująca wzornictwo do tego, aby wdrożyć nowy, ulepszony, czyli innowacyjny produkt lub usługę. A na jakimś konkretnym przykładzie moglibyśmy to... No, znaczy, z naszego rozeznania obecnego wynika, że dużo lepiej wpisują się w ten program mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa produkcyjne albo wytwarzające właśnie nowe usługi. Dużo lepiej to dla produktów, no, ale powiedzmy, że przedsiębiorca wie, że coś chce ulepszyć w swoich produktach, że być może lepiej by wyglądał na rynku, gdyby te wzory były bardziej rozpoznawalne przez klientów, ale nie do końca jeszcze wie, jak to zrobić. Wtedy powinien wybrać sobie wykonawcę audytu wzorniczego. Musi to niestety zrobić w procedurze konkurencyjnej, ale z drugiej strony to dobrze, bo wtedy ma rozeznanie rynku, jacy wykonawcy to wykonują. Następnie, jak już wybierze takiego wykonawcę, może się zgłosić do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości po to, aby uzyskać wsparcie na tak zwany pierwszy etap tego działania Wzór na konkurencję, czyli właśnie na przygotowanie tego, przeprowadzenie audytu wzorniczego i przygotowanie strategii wzorniczej, czyli które produkty i w jakim kierunku w oparciu o projektowanie wzornicze w danej firmie warto rozwijać. Tutaj dofinansowanie jest do 85%, a maksymalny koszt, jaki przyjmujemy jako wydatki kwalifikowane, to 100 000 zł, natomiast ceny wahają się od 30 paru, no do stu, dwudziestu, pewno może więcej. To wszystko zależy, jakiego typu to jest firma, ile produktów trzeba zbadać i jak bardzo gdyby te działania trzeba przeanalizować i przygotować. Następnie... No tylko, że oczywiście w ramach, znaczy jeśli mówimy o małych czy mikro nawet przedsiębiorcach, to te kwoty, które tutaj padły, to często są barierą nie do przeskoczenia, prawda? No właśnie dlatego jest to działanie, dlatego, że widać z analiz rynku, że potrzeba polskim przedsiębiorcom rozbudowywać swoje nowe produkty z wykorzystaniem projektowania wzorniczego, nowych wzorów ulepszonych i dlatego oferujemy to wsparcie. Do 85% kosztów, które przedsiębiorca ponosi na audyt i przygotowanie strategii wzorniczej. A wtedy, gdy już ma przygotowany taki audyt, ma przygotowaną strategię wzorniczą i wie, że chce ją wdrażać, to wtedy może wystartować w drugim etapie konkursu i uzyskać wsparcie aż do 3 milionów złotych na wdrożenie tych działań ze strategii wzorniczej, na zaprojektowanie tego produktu, czy też działań inwestycyjnych, które są potrzebne po to, aby te nowe, ulepszone produkty wdrożyć na rynek. I ten proces aplikacji do aplikowania, czyli wnioskowania o drugi etap, jest ograniczony tylko do tych przedsiębiorców, którzy najpierw przejdą pozytywnie etap pierwszy, czyli będą miały ten audyt wzorniczy i przygotowaną strategię wzorniczą. I nabór wniosków na to dofinansowanie już wkrótce rusza? Tak. Ogłaszamy konkurs, nowy konkurs na etap pierwszy właśnie działania. Ogłaszamy 29 czerwca. A nabór wniosków będzie od 13 września do 15 listopada. To jest taki dwumiesięczny nabór, ale ogłaszamy go odpowiednio wcześniej, ponieważ przed złożeniem wniosku przedsiębiorcy właśnie muszą wybrać wykonawcę audytu wzorniczego. No i na to potrzebny jest czas. Tak, żeby mieli. No i co ważne, tu musimy też podkreślić, chciałoby się rzec niestety, no ale tak jest w tym programie, że to jest oferta skierowana dla przedsiębiorców z Polski Wschodniej. Tak, i dla mikro, i małych, mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Więc przedsiębiorcy muszą spełniać to kryterium właśnie mikro, małego lub średniego, no i być tak naprawdę wdrażać tę strategię na terenie Polski Wschodniej. To może być jedna lokalizacja tylko firmy. No tak. Szczegóły oczywiście na stronach Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Tam proszę zajrzeć. Wszyscy ci z Państwa przedsiębiorcy, którzy są zainteresowani, na pewno znajdą tam wszystkie informacje, prawda? Tak, wszystko jest, a gdyby była jakaś trudność w znalezieniu właściwych informacji, to zaraz przy stronie startowej PARP-u są podane telefony do informatorium i tam już na pewno nasi konsultanci pokierują we właściwe ścieżki. Maria Misztak-Kowalska. Dlaczego mikroprzedsiębiorcy, znowu obracamy się w tym kręgu, mogą bać się podzielonej płatności? I teraz zwracam się z tym pytaniem do pana Przemysława Pruszyńskiego z Konfederacji Lewiatan. Zanim zechce pan odpowiedzieć na to pytanie, to może wyjaśnimy, co to takiego jest, ta podwojona płatność. Podzielona płatność. Podzielona właśnie płatność. Tak, polega ona na tym, że jeżeli nabywca towaru bądź usługi opłaci otrzymaną fakturę, wykorzystując do tego specjalny przelew, to kwota netto z faktury trafi na rachunek rozliczeniowy przedsiębiorcy, czyli to konto, które wykorzystuje w działalności gospodarczej, konto bankowe. Natomiast kwota VAT-u zostanie przesłana na specjalne konto VAT. Ale to też jest jego konto, tego to przedsiębiorcy. To też jest jego konto. Problem polega na tym, że z tego konta nie będzie mógł korzystać w pełnym zakresie. Z niego będzie mógł zapłacić jedynie VAT naliczony z faktur otrzymanych od swoich kontrahentów albo podatek należny, VAT należny na konto Urzędu Skarbowego. Nie będzie mógł z tych pieniędzy zgromadzonych na koncie VAT swobodnie korzystać w działalności. Mhm. I to jest właśnie ta największa obawa przedsiębiorców. To do tych obaw to jeszcze za chwileczkę wrócimy, ale dopowiedzmy, że ta podzielona płatność, czy to się jeszcze nazywa split payment. Payment. Tak. Ta podzielona płatność to jest pomysł Ministerstwa Finansów po to, aby uszczelnić system podatkowy. Tak, dokładnie. I przepis miałby wejść już w przyszłym roku, w 2018. Dokładnie. Projekt zakłada wejście w życie tych przepisów od 1 stycznia 2018 roku. Uzasadnieniem projektu jest walka z oszustwami, z wyłudzeniami w podatku VAT. Należy przyznać, że będzie to skuteczny system do walki, do uszczelnienia systemu. No jednak też budzi wątpliwości, o których rozmawiamy. To proszę wyjaśnić, dlaczego mali przedsiębiorcy się tego boją, a duzi nie? Duzi też się tego boją. Aha. Mali boją się w szczególności, bo mali mają największy problem z dostępem do finansowania, ale boją się i duzi, i mali. Problem polega właśnie na tym, co powiedziałem wcześniej, że dzisiaj otrzymując... sprzedając towar, przedsiębiorca, całą niezależnie kwotę czy mamy mały, czy duży, na koncie i cała ta kwota jest dostępna. Otrzymuje całą kwotę i całą kwotą zarządza do momentu, kiedy musi wpłacić podatek należny do Urzędu Skarbowego. Uwzględniając, że termin płatności to jest 25 dzień po miesiącu, w którym otrzymano pieniądze. Czyli może tą to kwotą nawet dysponować. Do dwóch miesięcy może dysponować tą kwotą. W tej chwili tej możliwości nie będzie, dostanie tylko kwotę netto. I potem taki przedsiębiorca jedzie na stację benzynową na przykład, bierze kartę płatniczą swoją firmową, a tu... Tak, i to jest główny problem mikroprzedsiębiorców, którzy faktycznie dostaną kwotę netto, większość wydatków raczej za większość wydatków, które są ich kosztami uzyskania przychodu, albo płacą kartą, tak jak pan powiedział, na stacji benzynowej, albo gotówką i wtedy ten VAT płacony, który później będą mogli odzyskać w deklaracji podatkowej, ale płacony gotówką czy kartą podatkową, czy kartą bankomatową, nie będą mogli zapłacić z tego konta VAT, czyli z tych swoich pieniędzy, które im pozostaną do wykorzystania w bieżącej działalności, będą musieli finansować VAT, natomiast ten VAT zgromadzony na koncie będzie zablokowany. A często będzie tam nadwyżka tego VAT-u i tutaj postulat od razu... No właśnie, co można z tym zrobić? Tak, postulat, który trafia do nas od przedsiębiorców, żeby przyspieszyć termin, w którym te pieniądze zgromadzone na koncie VAT, naczelnik Urzędu Skarbowego będzie mógł zwolnić i przekazać do dysponowania przedsiębiorcy. Projekt zakłada, że będzie mógł oddać przedsiębiorcy, naczelnik Urzędu Skarbowego te pieniądze do dysponowania. No bo przecież też powiedzmy o tym, że nie całą tą kwotę zabiera fiskus, prawda? Dokładnie. Bo ktoś ponosi jakieś koszty i tak dalej i ten podatek jest zawsze mniejszy od tego, który... Nie zawsze, no, ale nie zawsze. Często tak bywa, ale u przedsiębiorców, którzy sprzedają towar z obniżonymi stawkami VAT-u, 8-procentową na przykład, to u nich bardzo często występuje nadwyżka tego podatku naliczonego nad należnym i faktycznie zawsze będzie na tym koncie VAT zebranych dużo pieniędzy. Więc warto, żeby w krótkim terminie te pieniądze można było zwolnić i przekazać do takiego, do bieżącej działalności gospodarczej. Myśli pan, że jest szansa? Jest szansa, projekt jest w konsultacjach społecznych, więc my uwagi przekazaliśmy do ministerstwa, jeżeli ministerstwo uzna, że są one zasadne, w mojej ocenie są i w ocenie przedsiębiorców są, to być może jeszcze takie korekty do projektu zostaną wprowadzone. Mhm. Chciał pan jeszcze coś dodać? Tak, chciałem dodać, że jeszcze bardzo fajnym pomysłem na to, żeby zminimalizować to ryzyko ograniczenia płynności finansowej, jest umożliwienie płacenia z konta VAT, także składek ZUS-owskich, albo podatku dochodowego, czy podatku od wynagrodzeń pracowników. Nie tylko ograniczenia możliwości korzystania z konta VAT do płatności VAT-u. No to zobaczymy, co będzie dalej z tym, jak się potoczą te konsultacje. Maria Misztak-Kowalska, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Przemysław Pruszyński, Konfederacja Lewiatan, Arkadiusz Ekier. Dziękuję, do usłyszenia. Bardzo ważny projekt. Zapraszamy do reklamy. Na liście przebojów Toyoty utwór Kalin Stanek. Pamiętacie go? Siadaj, bracie, dalej hop. A ten znacie? Nie chcę Skody ani Opla, Ford, Fiat, a po co? To może Toyota. Odwiedź jeden z naszych autoryzowanych salonów i sprawdź promocje na przebojowe modele. Jednym z naszych przebojów jest Toyota Yaris w cenie już od 43 200 zł z klimatyzacją i radiem. Szczegóły w salonach.